আপনার ছাপাটা কি দেখবেন? İslam'ın doğruları cemaatleri yanlışlar. Yani İslam'ın doğruları cemaatleri yanlışlar. Telefonlar kapalı. İslam'ın doğruları derken İslam'ın yanlışları da mı var? Ama akıllı değil, bunu düşünmez. Ne anladın? Düşünen akılsızdır. İslam'ın doğruları derken maksat şu. Devamlı istismar edilen şey olan şeyler. Batılın istismarı getirmeyin artık. Batılın istismarı kötüye kullanılması mümkün değil. Devamlı kötüye kullanılan nedir? Hak olarak doğru olan şeyler. İslam'ın doğruları, İslam'a nispet edilen şeylerle bir ayrıma tabi tutulabilir mi? İslam adına konuşan birisi, kendi yorumlarına rahatlıkla Kur'an'ın anlamı bu diyerek kullandığı bir ayeti de malzeme edinerek size sunabilir. Zaten umumun İslam alemine baktığımızda genelde asli değerler dediğimiz şeylerde hiçbir müşkülat göze çarpmıyor. Herkes Allah'a inanıyor. Resul'e inanıyor. Kur'an'a inanıyor. Sünnete de inanıyor. Asli şeylere inanç varsa, inanıldığı söylenilen şeylerde ihtilaf yoksa, ondan sonraki zuhur eden, zuhur eden, doğan, oluşan ihtilaflar, yanlışlar nelerdir? Eğer bir şeyin aklen İslam'a uyup uymadı, yani herhangi bir şeyin delili aranarak hareket edilseydi, bence şu yaşadığımız ortamda mutlak yanlış üzerik bir oranıyla ele alın, %60 yanlış telafi edilirdi. Herkes İslam adına söylediği, yaptığı şeyleri yapmadan önce, konuşmadan önce, ne kadar İslam'a dayanıyor, İslam'dan kaynağı nedir diye araştırsaydı, sahip olduğumuz, içinde olduğumuz şu yanlışların %60'ını telafi etmek mümkündür. Ama bizler devamlı konuştuktan sonra, amel ettikten sonra o şeyin delilini arama neyini daha çok istiyoruz. O zaman siz Söylediğiniz şeye deliler diyorsunuz. Delili olan şeyi söylemezsiniz. Amelinize deliler diyorsunuz. Olan şeyle amel etmezsiniz. Bunu tehir ve veya takdim bu derinizin üç günahı getirir. Konuştuktan sonra, söyledikten sonra, amel ettikten sonra söylediğiniz ve amel ettiğiniz şeye delil ararsanız gayet tabii bir şekilde delilleri konuştuğunuz gibi anlayacaksınız. Veyahut konuştuğunuz şeye ruhsat veren kişilerin görüş ve kanaatleri size daha doğru olan şeyler olacak. Çünkü sizin görüşünüzü teyit ediyor ya, falan da böyle diyor, benim yaptığım söylediğim gibi diyor ve benim yaptığım gibi diyor. İşte bu gibi çarpıklıklar veyahut doğruları, asli şeyleri öğrenmeden tercihimiz bağımlılık noktasında sadece bir kişiye dayandırılıyor. Hiçbir zaman bir kişinin her zaman devamlı %100 doğruyu söyleyeceği, doğruyu yakalayacağı, isabet ettiği iddia edilemez. Mutlak bir yanılgı payı vardır. Onun da bu aldığı, öğrendiği şeyler mutlak vasıta ve vesilelerle olduğu için illa kendi yanlış anlamasından değil, kısır ilminden değil, kendisinin bir güvendiği tek kaynak olarak ele aldığı birisinden intikal, miras yoluyla ona geçen bir yanlış olarak. Bu da İslam'ın doğruları ile cemaatlerin yanlışlarını karıştırır. Bizim burada vurgulamak istediğimiz şey, İslam'ın doğruları ile cemaatlerin yanlışlarını ayırt etmede, tespit etmede, İslami değerleri, asli değerleri, Kur'an'ı ve sünneti cemaatlerin ham madde olarak kullanmasına mani olmak. Bunu her yerde ham madde olarak kullanabiliriz. Belli bir yeteneğimiz varsa. Herhalde bunu en rahat kullanacak olan kimlerdir? Az çok dini bilgisi olduğu zannedilen kimseler. Yani bu kalabalığın içerisinde Kur'an'ı eğer birisi ham madde olarak kullanabilirse de bu mevzuda ilk gösterilmiş kişinin ben olmam gerekir. Sizler Kur'an'ı tutup ham madde kullanım olarak kullanamazsınız. Yani böyle bir işi gücünüz yetmediği için yapamazsınız. Ama birisinin vasıtasıyla, vesilesiyle aynı müşkülata düşer olabilirsiniz. Aynı müşkülata düşebilirsiniz. O zaman meseleleri temelden halletme dediğimiz noktada önce İslam'ın doğruları vardır. Fertlerin yanlışları vardır. Çünkü cemaat kelimesi İslam hukukunda telaffuz edilen belli bir anlamda mana gönderilmiş ifadelerden birisidir. Cemaat kelimesi ne kadar meşru olursa olsun, İslami bir terim olursa olsun, bu ismi kullanan herkes meşruiyeti kazanmaz. Bunu şöyle kesebiliriz. Biz bir cemaat değiliz. Ve bir cemaat de oluşturmaya çalışmıyoruz. Biz bir dini mültesipleriyiz. Bir dinin mültesibi olmak her halükarda, ne anlattığımız her halükarda sözünden, doğrularımızla ve yanlışlarımızla, bize geçerli olduğu kadar herkese de geçerlidir bu. Doğrularıyla, yanlışlarıyla bir dini mültesipleri, bizim doğrularımızla yanlışlarımızı kat. Biz bir dinin mültesibiyiz. Şimdi bir dinin mültesibi olmak mı daha şerefli veya bir cemaatin mültesibi olmak mı? Tabii ki bir dinin mültesibi olmak. O zaman İslam'dan olan bu terim, meşru olan bu terim demek ki bir şeyle bir yerlerde birileri tarafından gayrimeşru icraatlarına kamuflaj olarak kullanılıyor. Bununla beraber cemaat sözü terif edildi mi? Kabullendi mi o topluluk? Hemen arkasında İslam'da ne şu olan ne kullanılır? Ne kullanılır? Temizlik. Temizlik bir cemaat olmaz denince. Bu da İslam hukukunda meşru bir terim. İslam hukukunda meşru bir terimdir. Bu meşru terim de burada Türkiye kullanılır. Arkasında temizlik olunca itaat gündeme gelecek, değil mi? Temizliği yer verirse yapmam. Cemaatli kabullenmişsin ya, ayrılmanın da tesiri alınmış, cemaatten ayrılma da korkunç bir şekilde zemlediliyor. Bu da şimdi gündeme geldi. İslam'ın doğruları, cemaatlerin yanlışları için malzeme olarak kullanılıyor. O zaman bir dinin müddetlikleri, bir cemaatin müddetlikleri değil. Yanlışlarımız var, doğrularımız var. Ne kadar doğruları yakalayabilmiş ise imkanlarımız, gayretimiz, nasibimiz müddetinde. Ne kadar yanlışlara, hatalara ulaşmış ise tabii ki bu da vesilelerle, vasıtalarla, imkansızlıklarladır. Çünkü hata imkansızlıklarla varlar bir nokta. Doğrular imkanlarla elde edilir. Bir neticedir. O zaman bizler İslam'ın doğrularının hak olan şeylerin batıla kullanılmasını önlemeliyiz. Bu nasıl olur? Münasebetine binaen bazı derslerde zikrettiğim gibi mesela 28 Şubat sürecinde bir başörtü olayı vardı. Öyle bir noktaya gelindi ki artık teferruatına girmeyeceğim. Teferruatı alakalı olan derslerde var. Söylemek istediğim şu. Birisi ilim ehli olarak bilinen birisi çıktı. Tam o ortamda başörtü furuattandır dedi. Yani teferruattandır. Ve imanın detayındandır. Asli bir mesele değil. Şimdi sizin anlayacağınız ifadeyle teknik diyelim. Istilahi anlamda doğru bir ifade bu. Çünkü imanın yanında başörtü furuattandır. Yani namaz kılmayan birisinin İç Anadolu'da Erzurum taraflarında olduğu gibi ehrem giymiş bir kadın, şalvar giymiş, kepiye örtülmüş bir kadının bedenle ıstırı olduğunu görürsünüz. Ama ömür boyu almış, secdeye varmıştır. Namaz kılmayan bir kadının tesettürü ne anlam ifade eder? Hiçbir şey. Ha işte böyle ya. Başörtü sürattan bir denildi. Bu söz İslam hukukunda ıstılahi bir ifade olmasına rağmen, doğru bir ifade olmasına rağmen söylenildiği ortam muhataplarının bu mevzuda cahil olması onların bu sözü nasıl anlamasına sebep oldu? Başarılı olabilirsin. Çok önemli değil. Bakın şimdi. Halbuki şer'i ıstılahlar, terimler bize dini doğru anlamak için oluşturulmuş ifade değillerdir. Yanlış anlamak değil, kusurlu anlamak için değil. Doğru anlamak için oluşturulmuş ifadelerdir. Hatta şöyle bir mukayeseye de girsek, haklıyız. Sistemin baskısı demeyeceğiz. Çünkü zorla sistemin başı açılmadı. Bizi tercihte bırakan tavırları, yani başını örtersen okula gelmeyecek. Başını örtersen benim dairemde çalışamazsın denildi. Başörtülü olanlar ise tercihte bulundular. Neyi tercih etmişlerse onu yaptılar. Bu şekilde 500 kişi başını açtıysa ama öbür ilim ehli bilinen insanın fark ettiği şu söz meşru hem de ıstılahi bir terim 5000 kişi başını açmıştır. Gördüğünüz gibi devamlı istismar edilen kötüye kullanılan doğrulardır. Kötüye kullanılan doğrulardır. Şimdi mesela Kur'an bize yeter sözü. Hakkı söz mü? Kimse bunun farkında olduğunu söyleyemez. Rastgele Anadolu'dan bir gariban bu sözü söylese çok samimi gelişti. Ömer derse de bu doğrudur. Ayşe derse de doğrudur. Ömer'in, Ayşe'nin radıyallahu anh'ın bu sözü neden söylediği yaşadıkları İslami yaşantıdan açıktır. Çok açıktır. Ama bunu zamanımızda bazı neler diyeyim? Hayır. Akıl daneler diyeyim. Bu sözü kullandığı zaman bunun arkasında yatan benim anladığım bizim Peygamber'e ihtiyacımız yok. Ama inandığını söyleyen hiç kimse bu sözü söyleyemez. Kur'an burada kötüye kullanılır. Cidden Kur'an yeter. Kur'an hakikaten yeter. Ama Kur'an yeter derken Kur'an'ın muhteviyatında bizim yönlendirildiğimiz noktada hareket edersek Kur'an yeter. Ama biz benim anladığım kadarıyla bana yeter denildiğini düşünüyoruz. O zaman tekrar Kur'an'a döneceğiz. Çünkü İslam'ın doğruları dediğimizde istisnasız Kur'an'da ve sünnette Peygamber'e nispet edilen sahih sünnette mutlak bizim için iyi algılamış da olsak, algılamasak da, aklımıza yatsa da yatmasa da mutlak doğruların olduğuna inanıyor. Ama Kur'an'daki doğruların bize ulaşana kadar doğru vizyonu benle mi ulaştı? Yani karıştırır mı da? Bulandırır mı da? Birisinin kanaati karışmadan, görüşleri temsil etmeden bize kadar gelmiş midir? Buna biz nakil eylemi deriz. Nakil eylemi doğru dürüst yapılmış mıdır? Tabii ki yapılmamıştır. Çünkü temel sağlama dediğimiz ölçüler elde olmazsa söylenilen sözlerin neden Kur'an'a uyup anlamada kullandığımız yöntemin ne kadar sağlıklı onu bize ulaştırdı. Yani bir fınar kaynak veya tertemiz olabilir. Hatta olacağından da fazla faydalı mineraller içerebilir. Ama o suyu siz bir kilometre uzağa mutlak bir araçla götüreceksiniz. En güzel araç bir kanal açıp akıllı meyli verilip oraya kadar ulaştırmak gerekir. Oraya kadar giderken geçtiği yerden temas ettiği toprak olarak o toprağın yapısındaki, jeolojik yapısındaki ne varsa hepsinin bulaşığını da taşıyacaktır. En basit bir kilometrede bile baştaki kaynağın tadıyla oradaki tadının farklılaştığını görürsünüz. Ama bu farkı kim anlar? Devamlı suyun gittiği yerden su içen anlamaz. Gitmiştir o ince tadı olur. Arada sırada buradan da su içerse ya bu hakikaten farklı der. Eğer damak tadı dediğimiz şeyi zahir etmemişse, kaybetmemişse. Kaybetmiş de zaten Anadolu'da amin bir ifadeyle şap ve şeker hep sahibidir. Şap sahibidir, şeker de aynıdır. Bu sefer İslam'ın doğruları derken bakın İslam tarihine. 1400 sene önceden başlayan sahabeden tabiinden sonra haktan inhirar, doğru yoldan kaymalar şöyle bir tekrar olarak gözümüzün önünden geçerse onlarca bizim ifademizle Fırat-ı Darle dediğini sakalatı ilgilesi görürsünüz. Hepsinin de birbiriyle iktirafları temel meseleler üzerindedir. Hepsinin de kendisine göre Kur'an'dan bir ayet birini vardır. Kur'an'dan bir ayetten değil var. Peki. Haricilerden tutun, Şialara kadar hepsinin Kur'an'dan kaynağı var. Akıl olur. Sünnet devamlı detaydadır. Yani Kur'an yüzmezse sünnet ona tefsir getirir, müfessirdir. Eğer Kur'an mutlaksa sünnet ona kayıt getirir, mukayyet olur. Eğer Kur'an an, genel bir ifade ise sünnet ona hususiyet getirir. Budur. Hepsinin ihtilafı Kur'an'ın üzerinde. Eğer birileri bir ayete var, hariciliği çıkarmışsa, birisi bir ayete alarak mürciyeyi çıkarmışsa, birisi bir ayete alarak kaderi inkar gündeme getirmişse, birisi bir ayete alarak cebriliği gündeme getirmişse, şunu gerçek, hepsinin ihtilafına sebep, ilgileri, hepsi ihtilafına, ihtilafını Kur'an'a mı dayanmış? Hangi söz doğru olur burada? Bu insanların ihtilafına sebep Kur'an mıdır? Hepsini bir ayet göstermeli. Ya herkes ihtilafını Kur'an'a mı nispet etmiştir? Şimdi hepsi ihtilafını Kur'an'a nispet etmiştir. O zaman burada bizim akıllıca, amilece, illa çok okuyan insan akıllı değildir. Akli meleke farklı bir şeydir. İnsan çok zeki olur, onu belli başlı şeylerde kullanır ama o ona yeter. Bazı insanlar vardır, hakikaten zekidir, kullanacağı yer çok olmasına rağmen onu kötüye kullanır. Burada bizim kilit nokta olarak tespit ettiğimiz şey şu. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, hani bazen kullanırız ya, birbirini anlatır. Birbirini izah eder. Hatta birbirini yoklar. Bir ayeti yanlış anladıysan, bunun farkına varmadıysan, bir başka ayet onu yanlış anladığını sana ikaz eder. Seni uyarır. En azından fark edemiyorsan, temizleyemiyorsan, %100 doğruyu ve yanlışı, en azından orada bir müşkülatın hissi sizde uyanır. Yani kırmızı ışık sizde yanar. Kur'an diyor ki, Allah-u Azze Celle, mesela yetedebberunna Kur'an'a وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hangi meali ele alırsanız alın. Hangi dildeki meali ele alırsanız alın. En acemice yapılmış bir meali alın. En acemice böyle yapılmış bir meali ele alın. Bu ayetin o dildeki anlamına baktığınızda katiyetle birbirine ters düşecek bir anlam yoktur. Nedir şimdi? Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Türkçe'de şöyle bir yanlış olabiliyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Tedebbürün karşılığı olarak düşünmeyi koymuşlardır. Ama tedebbürün anlamı da çok uzak değil. Yani fahiş bir anlam gündeme koymaz. Sadece yüzeysel, yani tefekkür yüzeyseldir. Tedebbür ise daha derinlemesine bir ihtiyacımızdır. Fahiş bir hata yok. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Burada demek ki Kur'an'ın düşünülmesi gerekiyor. Her ne kadar akletme, Kur'an'ı anlamaya çalışma, üçü birbirine müferadet eş anlamlı kelimeler de olsa, her kelimenin müstakimen düşünüldüğü yerde vurguladığı bir anlam vardır. Bu bizim dikkatimizi çekmeli. Kur'an'ı neyini düşünmemi istiyor? Genel anlamda mı düşünün diyor? Genel anlamda derseniz bakın büyük yanlış yaparsınız. İşiniz olmadığınız şeylerle başlıyorsunuz. Kur'an'ı düşüneceğim derken Kur'an üzerinde eşinler başlıyorsunuz. peşinde düşünmek değil. Aklınızla Kur'an'a yaptığınız bir yaklaşım yöntemi sizi belli bir doğruya dahil etmekten aciz olan aklınız kaldı ki doğruyu yanlışı kendiniz etmeden kullanamadığınız aklınız size rahatsız ve kötü şeyleri götürebiliyor. O zaman biraz sabrediyoruz ailesi üzerinden. Çünkü bize bir şeyi vurgulayan bir ifade ya önceliğiyle irtibatlıdır ya da sonrasıyla irtibatlıdır. O zaman düşünmeyi Kur'an'ı bir cümle yaymaktansa bu ayetin önüyle ve arkasıyla yani sibakı ve kıyakı dediğimiz yani ıstılahi ifadeyle en azından bu çerçeve şöyle bir daraltmamız gerekiyor. Neden? Büyük yani şöyle gözünüzü kaldırıp bir manzaraya baktığınızda ufka gerçekteki her bir şey görüyorsunuz. Dönüverin, neler gördünüz diye anlatmaya kalkın, sonra neler gördün diye üç şeyi peş peşe sıralayamaz. O zaman umuma bakmaktansa, ya şu sayfaya bakınca neler gördüğünde bir şey sayar. Onun için ayetin sibakı, önceliği ve sonrası herhalde düşünmeniz istenilen şeylerle alakalı olabilir. Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı ne anlatsa sizce ister Fransızca, ister Almanca, ister Türkçe hangi dile aktarılırsa aktarılsın eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı bu anlamı verir. Gayri yerine belki Allah'tan başkasından olsaydı. Bunu kullanabilir. Ama bu tarih bir hata getirilir. Peki ne anlama gelir Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı? Önce bizim hepimiz inandığım diyenleri kastediyoruz. Kastiyetle ve kastiyetle Kur'an'ın Allah selamı olduğunu inanıyor mu? Yoksa Kur'an Allah'tan başkasından olduğunu söyleyen bazı bu ayet onlara ikaz için mi diyor? Bir şey yok. Hakikaten öyle bir şey yok. Ama bize anlatılmak istenilen bir şeylerin olduğu açık. Ne anlamı gelir Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı? Şimdi Allah'la gayrı kelimesi, Allah da gayrı. Allah'ı ister lafzatullah çizimi bu lafızlar, ister sıfatlarından birisiyle zikredir. Allah da gayrı dediğimizde hemen hepimizin aynı düşünceyle beraber düşünürsek, beraber tahliye edersek. Ne anlarız? Eğer Allah halis ve gayrı nedir? Yahut eğer zengin, azami olan Allah da gayrı nedir? Eğer bu söz Allah Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı yani mahluk sözü olsaydı mahlukun geniş anlamını biraz çekin beşer sözü olsaydı bu anlam çıkıyor mu? Zorlamam. Ben mi sorulan Kur'an'ı çıkardım? Rakikaten bu mu? Şimdi bu eğitim sistemiyle beraber düşünüyoruz. Ben sorulan çıkararak bu anlamı size dayatıyor muyum? Yoksa Kur'an'ı size doğrudan doğruya aktarıyor muyum? Az önceki ikan noktadaki kimselerin herhalde muhatap olunduğu şeylere aynı biz de muhatap. Buna başka bir anlam yüklemek mümkün. Bahsediyorsun. Ha, o zaman tek kişiyle yetinmeyi de temsil ettik. Bu ayeti benden dinlediğiniz kadarıyla alıp birisine git hocam. Evet, birkaç tane meali açıp okuyun. Bu anka parantezlere bakmadan, beyler kalsın, tırnak arası dediğin şeylere bakmadan. Sorun, bunun anlamı nedir? Böyle anlatsak yanlış mı? Bu böyle anlaşılır mı diye. Benim anladığım bu değil. Falan da bunu anlamış şeklinde değil. Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı. İşte o zaman levhü cedû fî ihtilâf olsaydı. İşte o zaman birbirine çelişkili ve tezatlı çıkacak bulursunuz diyor. Şimdi düşünün. Neyle düşünecektin? Bu ayetin anlamına ters düşen her şeyden. Eğer geçmişteki krakadarlı dediğimiz tarifeler hepsi bir ayeti kullanarak kendi inancına delil getirmişse, karşı taraftan ters düşüp onları küfre varabilecek şekilde itham ettiği, tefekkür ettiyse, en azından ne anlamamız gerekir? Şimdi ben ilmimiz, malumatımız, yani malumat birikimimiz hangisinin isabetli olduğunu ayırt etmeler yetmiyor. Anlatabildim mi? Bana sorsanız hangisi doğru diye size kendimi anlatamayacağımı düşünmüyorsam, benim ifadelerime garipseniz, yakalayamayacağınızı düşünmüyorsam, kestirmeden falan sayfede geçelim. Hakikaten %100 benim dediğim doğrulayız. Öyle olduğunu kabul ediyorum. Ama doğruyu öğrenmede yanlış bir yöntem uygulamışızdır. Öğretmede yanlış bir yöntem uygulamışızdır. Belki ki benim söylediğim %100 doğru da olsa siz dinleyici talebe olarak yanlış yöntem kullandınız. Ben de öğreten birisi olarak yanlış yöntem kullanmışımdır. Bu alışkanlık haline geldiğinde ne olur? Benim her öğrettiğim şeyin %100 doğruluğu herhalde düşünülemez, değil mi? Birine bağımlı kalmak, biriyle yetinmek bu denli müşkülatları getirir. Şimdi en azından şunu düşünürüz. Eğer bu tarifelerin hepsi kendisine göre bir ayeti aldıysa, burada Kur'an'ın açıkça malzeme olarak kullanıldığı bir gerçek. O zaman bu ihtilaflar nereden kaynaklanıyor? O ayetleri, nasları bize aktarılmadan kaynaklanıyor. Yani beşeridir. Katiyetle Kur'an bir başka ayeti, birisinin söylediği bir sözü nakledecek şekilde her bir hüküm iktira eder. Bir de bunun yanına herkesin bir Kur'an anlamışlar. Ben de öyle anladım. İfade biçimi çok masumane değil mi? Ha? Peki düşünün ya, Kur'an'ı düşünmüyor musunuz? Bu sözün üzerinde düşünün. Ne anlarsınız? Beraber düşünün. Ters edin. Kur'an anlayışı var, Kur'an ne bilmiyor? Ne anlatışı? Efendim? Şimdi herkesin kendisine göre bir anlayışı mevzubayıysa bu iddia ne kadar masumane tereddüt edilir sevgisi Kur'an'ın bağlayıcılığını işitmiştir. O zaman Kur'an'ın bağlayıcılığı kalmaz. Şimdi oraya varmadan önce, yani karşıdakini itham edebilecek malzeme toplamadan önce bu üslubun, bu yöntemin yanlış olduğunu yakalamak gerekir. Çünkü burada 50 kişi varsa benim vermiş olduğum, öğretmiş olduğum malzeme hepimizin kullanabileceği kitler olmalı. Eğer benim verdiğim malzeme içinden 3-4 kişinin kullanacağı bir malzeme ise ben hepimizi aktarım, 3 kişiyle gider bir ağacın gölgesine oturur. Onlarla sohbet ederim. Eğer hepimizin işine yaramıyorsa, hepimiz aynı şekilde o malzemeyi kullanamıyorsanız, o zaman bizim herkesin mükellef gördüğümüz noktada, değil mi? Dini sorumlulukta biz, sosyal yapımız ne olursa olsun, herkesi aynı yükümlülükte görürüz, değil mi? Yani bir valide, bir çiftçide, bir köylüde, bir şehirlide. Yani içtimai yapısı ne olursa olsun, sosyal yapısı, meşrebi, herkes dini emirlerden, öncelikli emirlerden aynı seviyede sorumludur. Genel bir öğrenmede, malumat edinmede farklı vesilelere imkanlar sahip de olsalar, vesileler imkanlar farklı olabilir ama öğrenilmek istenilen şey doğru öğrenilip doğru yaşanma sorumludur. Ve herkes bu sorumluluğa müstakiller mukaddattır. Yani farz-ı ayın bildiğiniz mertebeler. Birisinin seni aldatması bir ilim ehlinden cidden istifade etmişsinizdir. Hele yaşadığınız yerde sadece o insan varsa, mutlak yaşadığınız yerde sadece o insandan istifade etme imkanı vardır. Bu gayet tabidir ve normaldir. Oradan doğruları öğrendiğiniz kadar yanlışlar da öğrenmek mümkündür. Yani bunun kadar tabii bir şey olmaz. Ama bu bizim ortamımızdan bir efendiciyle, abiciyle, hazretçiyle kaydıysa bununla getirme başlar. Bir kişiden öğrenmek suç değil. Sahip olduğun imkan sadece bu. Ondan öğrenirsen bu suç değil. Sadece onunla yetinmen kalkmak suç buna dinlemedir. Ve suçun ilk çizgisi budur. Bu olması gerekir. Biz ilme birikimimizle hangisinin yanlış ve doğru olduğunu ayırt edemiyoruz. Ama bunlarda bir müşkülat olduğunu yakalarız. Yakalamamız gerekir. O zaman bu doğruyu yakalamada müracaat edeceğimiz nedir? He? Eğer biriyle getirmiyorsa, getirmeyecekse, ilimlere, ilim ehline ihtiyaç varsa, şimdi İslam'ın doğrusu nedir? İlim ehlinin Kur'an ve sünnette ne denli faziletini zikrettiğini, ne denli özündüklerini, özündüklerini, neden de onlara ihtiyacımız olduğunu, yani bilmeyenlerin, bilenlere neden de ihtiyacı olduğunu anlatmaya ihtiyaç var mı? Yok. İslam'ın doğrusu bu. Cemaatlerin yanlışını, hak olan bu şeydi, batıl yolda kullanmak için. Ne kadar bilim ehline ihtiyaç varsa, o denliğinde ilim ehlinin zararından sakınmak vardır. Şimdi, faydası, fazileti, ona ihtiyaç bu kadar hissedilmişse, hemen ona körü körüne bir bağımlılık gündeme gelmiyor. O denliğinde ondan sakınmanız gerekiyorsa, bakın şimdi, hem ona ihtiyacınız var, hem bu denli fazilete sahip birisi, hem de o denli ondan sakınacaksınız. Efendim? Değil. Eğer tezatların ahengini yakaladıysan, tezatların ahengine zıtların uyumluluğudur. Sen bütünüyle beraber zıtların uyumluluğuna sahipsin. Kardeşimdir. Şekerin azlığı zarar mı? Zarar mı? Fazlalığı, tansiyonun düşüğü, yükselik yakalar. O zaman tezatların ahengi ortaya, Kur'an'ın kullandığı ifade bu. Bakın şimdi, Yahudilerin, 70 ümmetlerin dalalet sebeplerine baktığınızda, zikredilen sebeplerden birisi Yahudiler, nebilerini öldürmek, hakaretle, ilim ehline hakaret edip, eziyet etmek ve zararete düşmüşlerdi. Sebeplerden birisi budur. Hristiyanlara geldiğinizde, nebileri ve ilim ehlini ilah edinmişlerdi. Bir tarafta farklı bir boyutta dalalete düşmüştür. Birisi bir farklı boyutta dalalete düşmüştür. Ama aynı şeyin sebebiyle. Bakın şimdi ilim ehlinin faziletini anlatmaya çok ihtiyaç yok dedim. Bence sakınılması gereken yerden pek fazlaca konuşmak gerekmiyor. Ama geçmiş ümmetlerin dalalet sebepleri sayılırken mesela en fahiş dalalet sebeplerinden birisi nedir geçmiş ümmetlerde? Allah'ın indirdiği vahyi tahrif etmeleri. Yani Allah'ın indirdiği kitabı bozmalarıdır. lafzen ve manayı değiştirmenizdir. Bunu kim yapmıştır? Ha? Yahudiler yaptığını söyledim zaten de. Yahudilerin içindeki yapmıştır dedi. Onları halinde. Cahiller tarif edebilir mi? Evet. Bilerek tarif etmiştir. İlmi olan kimseler. Yahudiler de Hristiyanlarda haramı helal, helalı haram kılma diye bir bela var. Var mı? Kim sebep olmuştur? Bilebilir. İnsanları grup grup sayfa sayfa ayırıp her sayfanın barış başına bilir. Bunlar kim? Bilebilirler. O zaman İslam'ın doğruları ilim ehlinin faziletini bilmek olduğu kadar ilim ehlinden sakınmak da İslam'ın doğrularıdır. Bunu yapmaktan İslam'ın doğruları cemaatlerin yanlışları olarak gündemektedir. Yani cemaatlerin yanlışları meşrulaştırılmak için ve kamufle edilmek için onlar kullanılmıştır. O zaman bize düşen ki geçmiş ümmetlerde Yahudiler ve Hristiyanlar ikaz edilirken, mesela diyor ki ya ehlel kitab la tahlu fi dinikum. Ey kitap ehli, sakın dininizde gurufa gitme. Guruf nedir? Aşırılık. Aşırılık ne anlamdadır? Efendim? Şimdi burada aşırılık ister noksanlıktır ister ziyadeliktir. İkisine de olur. Aşırılık sezatların uyumluluğu çizgisini geçtiğin andan itibaren. İkisinde de aşırılık. İlim ehline saygısızlık aşırılık. Onları ilah edinme bu da aşırılık. Onlara ihtiyaç duymak ne kadar dini ise onların söylediği sözleri ihtiyaç onlara güvenmemizi gerektirmiyor. Kayıtsız şartsız güvenmemizi gerektirmiyor. Onlara muhtaç oluşumuz onları sorgulama anlamına gelmiyor. Onlara muhtaç oluşumuz onların her söylediğini kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor. Eğer biz bir kişinin söylediği sözleri doğru veya yanlış olduğunu ayırt edebilecek bir hukukiyete malumata sahip değilse en azından anice bunu yapabileceğimiz imkanlar bilmektir. Siz insan olarak muhtaç olduğunuz her şeyi kendiniz mi yapıyorsunuz? Hele bu ortamlar. Bu sözüm anlaşıldı mı? 24 saatlik hayatınız içinde sahip olduğunuz, muhtaç olduğunuz her şeyi illa siz mi yaparsınız? Ha? Ekmeğinizi mi yapıyorsunuz? Nasıl ekmeği bir fırıncıdan alma ihtiyacı duyuyorsanız, yapamıyorsanız, fırıncı. Çünkü sizin yemeğe ihtiyacınız var. Yemeğe ihtiyaç duyduğunuz şey illa sizin yapmanız gerekiyor. Hele bu ortamda. O zaman birisinin yanlış ve doğrusunu kestikse bir ölçü var. İlla sizin olmanız gerekmiyor. Mesela Eyüp Sakdiyar diyor ki Rahimahullah. Men aradı en ya'ize kadri şeyhihi ev aksa'ahu en yücel sayıda. Her kim şeyhinin ilim aldığı kişinin bir yerde bir tek insan varsa dini öğreneceğini bilir o insandan öğrenilen kalkmanın kadar normal bir şey yoktur. O insanın hataları ve doğrularıyla bir şeyleri karıştırmanın da tabii ki bu ortamda. Her kim hocasının kadrini yani kıymetini, değerini, hatalarını bilmek istersen başkalarının da sohbetlerini dinliyor. Her gün hocasının hatasını bilmek ister de başkasının sohbetlerine de otursun demiyor. Her kim hocasının kıymetini bilmek istiyorsa başkalarının sohbetlerine de gitsin demiyor bak. Kişideki müsbetliği ve menfiliği, olumluluğu ve olumsuzluğu bir arada. Başkalarının sohbetine gitmen, hocanın kalbini sana öğrettiği gibi onun hatalarını yakalama fırsatı da geliyor. Yani tezatların ahengi bu arada. Buradan İslam'ın doğrularının biz ham madde olarak ne birilerinin kullanmasına fırsat vermeliyiz, ne de birilerinin kullanmasını cemlederken, ben bunu kullanmaya çalışırsam, bu ne anlama gelir? Yani birilerine haram da bana caiz mi? Onu haramsa bu bana da haram. Ve ona caizse bana da caiz. Ve bana caizse bir başkasına da caiz olması gerekiyor. O zaman bizim müştereken, bakın şimdi, ben size burada ilim ehline ihtiyacı, ilim ehlinin faziletini anlatırken, ilim ehlinden o derneğe takınılması gerektiğini anlatırken, size vermek istediğim ne? Önce size mi veriyorum, kendime? Ben önce kendime vermek zorundayım. Eğer ben bu işi Allah rızası için yapıyorsam, Allah'a karşı gitmekle bir sorumluluğu eda etmeye çalışıyorsam, herhalde benim size faydalı olmamdan önce, benim kendime faydalı olmam gerekir. Arapça bir ifadeler, el-fakirun la-yakışır. Kendisinde olmayan bir şeyi insan başkasına verebilir mi? Kendisi sahip değil ki onu başkasına versin, verebilirsin. Eğer ben doğruları kendime yaşatamıyorsam, kendimde bunu uygulayabiliyorsam, bir başkasına uygulatmam, onun uygulamasını temin etmem, bu mümkün değil. O zaman biz, yani ilimizde, ve öğreten, eğiten, dört eğitilen, öğrenen, talebeler, hepsi birbirinin neyidir? Ha? Sağlaması. Sağlaması ayrıca değil. Ama en avantajlı kimdir burada? Ha? Kim? En avantajlı benim. Siz burada 50 kişiyseniz benim 50 tane sağlamamı deneyecek insan var. Ama sizin sağlamanızı deneyecek bir şey var. Yani 50 kişi tarafından sorgulanmak herhalde hayat üstünde iyi durmayı gerektirir. Ama bir kişi tarafından sorgulandığınızda bu dezavantajdır. Birinizin gözünden kaçtıysa bana sormanız gereken şey bir başkasının gözünden kaçmamalı. Bize kaçıyor mu? İlim ehline saygı adı anlamında onun söylediği sözü kabullenmeden ona güvenmeme anlamını taşır. Bakın şimdi. İlim ehline saygı gerekir mi? Gerekir. Biz düğünümüzde bile normalde yaşta bir kendini kovalarla saygı duyalım. Duymamız gerekir. Bizim dinimizin icabıdır. Kendisinden istifade etmeyiz diye daha çok bir saygı duyalım. Ama bu saygı anlamının içine o kişiden gelen her sözü kayıtsız tartsız kabul etme anlamı sokuşturulmamalıdır. Ben de eğer sizden bir saygı bekliyorsam acaba bu benim beklentim olabilir mi? Olmalı mı? Bence ders esnasında beni iyi dinlemeniz, yormadan dinlemeniz, benden istifade etmeniz, benim size faydalı olmamı sağlamanız, arkanızdan bana dua etmeniz, sizin saygınızdan daha hayırlı. Saygınızdan daha hayırlı. Ha, belki yapılması gereken, pek münasebeti değil ama bazen eğer talebe zeki ise, onu ilk eğitenler hakikaten ehil ise, anasının babasını kastediyor. Burada ilginç bir şey var. Herkesin zekası, ayrı olarak yetiştiği ortam, sahip olduğu insan, aynı seviyede midir? İçimizde çok zeki olanlar vardır, zekası durgun olanlardır. Belki bir yerde geri zekalı diyebileceğimiz seviyede olamalarıdır. Olabilir mi? Ama talebe, muzur talebesi. Diğer zekası tabiçenin çok zeki. Ama muzur bir talebe beni rahatsız ediyor. Ben onu bu sınıfın en geri zekalısı yapabilirim, en tembeli yaparım. Eğitimci bunu yapar. Birisinin de zekası durdu ama çok efendi. Hakikaten ahlaklı, bir şeyler almaya çalışıyor. Evden bir büyüğü dinleme, birisinden istifade etmeyi almış. Ben bunu sınıfın en zeki ve çalışkanı yapabilirim. Bazen yaptığımız basit şeyler eğiticinin dikkatini çekebilir. İlim bahsinde mesela Bukhari'nin verdiği bir örnek vardır İbn Abbas'tan. İbn Abbas bir gün radıyallahu anh'ın Peygamber'in hanımı olan Meymune'nin, yani İbn Abbas'ın teyzesi, Peygamber'in amcasıyla bacanaktı. Meymune'nin evinde kalır. Allah Resulü Musa alışkanlığı bu şekilde gece namaza kalkar. İbrahim gider tabii, İbrahim su getirecek. Baktaki İbrahim'de su olur. Bunu kim doldurdu diyor Meymune? Abdullah doldurdu. İbn Abbas'ı kastediyor. Arkasından hemen Allah'ınla takkış bakıyor. Bu anne bu tevhidle Kur'an. Allah o dinle anlayışlısı ve Kur'an'ın tevhidini öğretti. Biz şimdi inanan kimseler olarak bu duanın ne derdi kadir olduğunu biliyor muyuz? Ha? İnanan kimseler. Ben o duayı almak için ne işe yönünü taşıdım. Ama birileri bir yıl üstünden onu alabiliyor. Eğer talebe evden alacağını almışsa bunu anadan babadan alır. Hocanın kendisine bıktığını önleyecek. Hoca talebeden bıkar mı? Bazen öyle talebe vardır. 50 soru sorar. Hoca bıkmaz cevaplar. Öyle birisi vardır ki bir soruda hoca şişer. Bu mümkündür. Herkese aynı gelişimi göstermez. Neden? O kızmadığı insan hocanın hoşuna gidecek bir işi yapar. Biz şimdi bunun tasavvuf mantığında ele alıp da yorumlayamayız. Biz hiçbir kimsenin kölesi değiliz. Ve hiçbir kimsenin de hizmetçisi değiliz. Ama Allah rızası için birilerinin gönlünü kazanmada, menfaatinde dönüp şeyler yapmada bir uygulamamız olabilir. Onun için bizler İslam'ın doğruları ile cemaatlerin yanlışları. Bunu fark edebilmek için İslam'ın doğruları ve cemaatlerin yanlışlarının en azından başlık olarak zihnimize yazmak zorundayız. İnanın İslam'ın ne denli bir doğrusu varsa dindeki vulu yani aşırılığın yanında hemen bir gündeme getirmemiz gerekiyor. İslam'da ne edilen hak olarak ne varsa bunun devamlı istismar, Türkiye kullanılabileceğimizi düşünmek gerekiyor. O zaman ilim ehline ihtiyaç, fazileti, ilim ehlinden sakınma. Bunu bir arada nasıl dengeleyebilirsiniz? O zaman ihtiyaç duyduğumuz fazileti zikredilen kişiye o faziletin, saygının, ihtiyacın hangi kurallar içerisinde yürütüleceğini. Hepsinin yerli yerince oturtulmuş olması gerekiyor. Ve katliyetle ve katliyetle bu uygulanırsan biz hiçbir zaman bir cemaatçiliğe gitmeyiz. Ki cemaatçilik zamanımızda fırkacının kodadı olmuştur. Şimdi cemaat demek falan fırkayı geçecek. Bu kelime de Arapça bir kelimedir. İcazı hoş yerde de kullanılmıştır. Fırkacın naziye de denilmiştir. Biz falan fırkayı diyebilir miyiz? Bu sözcüğün hoşumuza gitmez değil mi? Çünkü fırka ekseriyetli zerrin için kullanılır. Ama cemaat devamlı nefretme kastıyla kullanılır. Ve biz kastiyetli bir cemaat olmalı. Olmaya ihtiyacımız yok. Bir cemaatin yüzdesi bol, o cemaatle gururlanma İslam'dan daha efsar bir şey yakaladığını iddia etmez. Elini dakikaya kuşlar. Bu mevzunun mukayesini anlatıyor.